pretend it's your VRK chaun wala chahida ya haddon vadd ke o jehda chakke na yo kise wall mainu chhad ke eda da yo mel ik lab de rabba le jo jehda chatti nu hi hai ke karke lab jave gabru te jaan na dewa pe jo pa me rakhna black karke lab jave gabru te jaan na dewa pe jo pa me rakhna tu har vele nede mainu rehnda dhokha उम्राली सीने लाजा सजना कलचा साखा हो भामे गोरा होवे काला होवे जमदा जो होवे कर दत रखिया ना खमदा भामे गोरा होवे काला होवे जमदा जो होवे कर दत रखिया ना खमदा जिदे रहते होने चर्चे जुबान ते होवे सब नालो हट के पछाण वे दरिया भी फॉलो होवे पैड़ा करदा लग जावे जिथे वट रैग करके ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਜੱਟ ਪਿੰਡ ਦਾ